السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، دوزانغو كوانزا بعدكم حمد الله نكم صلي متوم صلى الله عليه وسلم. Tunamuomba Allah walipe mashehe zetu kwa kazi kubwa walioifanya, na mashaikh wanaweza wakawa hawajafanya kazi ya kubeba tofali au bati kujenga msikiti au kazi zozote mfano wa hizo, lakini wakawa wamefanya kazi kubwa sana zaidi kwa maneno yao na miongozo yao, kwa sababu misikiti na nyumba za Allah zinaimarika kwa khairi zile ambazo zinakuwemo. Na ndugu zangu, katika mji huu wa Ngerengere mnayo khairi kubwa. Mashaikh wanakuwa na majukumu mengi na kazi nyingi, na wanakuwa wanahitajika sehemu nyingi, lakini ile kuona kwamba bado ninyi ni katika watu ambao wanakukumbukeni, na safari zao za mbali na majukumu walionayo, wakatenga nafasi zao na nyakati zao kwa ajili yenu, lazima mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na kushukuru kunakuwa bil lisan wal qalbi wal jawari, kwa ndimi zetu kusema alhamdulillah kwa hii neema, na kadhalika kwa nyoyo zetu kukiri kwamba hii ni neema kutoka kwa Allah. وما بكم من نعمة فمن الله، وكذلك kwa viungo vyetu kwa kumwabudu Allah na kuvitumia katika haki ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ambalo nakusudia kulisema ni kwamba kwa haya ambayo wameyasema mashaikh katika darasa zao, ilifaa tu mimi niulize swali. Sawa ndugu zangu, yaani ilifaa mimi niulize swali, je, kuna mtu ambaye si salafi hapa aliyesikiliza darsi? Sitaki majibu, pengine mtu ataona aibu ajibu kwa aibu, lakini ilifaa tuulize swali kama hili, kwa ule kuonyesha isnad na asili ya manhaju salaf, na kule kuonyesha ubora wa kuifuata manhaju salaf Je, baada hapo kuna mtu anaweza akaona aishi bila kuwa salafi? Naam. Swali gumu. Swali sio gumu, si ndio? Niliwahi kuja hapa tukafanya muhadhara, tunaongea hivi swali na majawabu. Nakumbuka Abu Zainab, si ndio? Tulifanya muhadhara mzima tunaulizana maswali na majawabu mpaka mwisho, alhamdulillah. Walikuwepo ndugu zetu hapa. Baadhi nawaona mashaallah. Tunaelewana? Kwa hiyo ni nukta ya kwanza hiyo. Lakini nukta ya pili, kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu asli ya manhaji salaf alianzisha ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kwanza kujiita salaf ni nani? Ni nani? Wa kwanza kujiita salaf ni nani? Ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waulize wote wanaopinga manhaji salaf na kujinasibisha kwa manhaji salaf. Hadithi ya mama Aisha katika sahihain, katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, alisema fa innahu ni'ma salaf ana lak. Hakika ukweli wa mambo ulivyo, mimi ni salafi mzuri kwako wewe. Huyo nani anasema hivyo? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi haina shaka, kwa sababu ikiwa katika musnad wa Imam Ahmad au katika sunan ibn Majah au An-Nasa'i, watu wanaanza kuuliza. Sawa, alhamdulillah, kwanza iko katika kitabu aswah al-kutub, kitabu ambacho ni sahihi kuliko vitabu vyote baada ya Qur'ani. Kitabu kinachotegemewa ni kitabu gani? Sahih al-Bukhari, hadithi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema fa innahu ni'ma salaf. Herufi zote zinasikika au maiki inapoteza baadhi ya herufi? Ni'ma salaf, ni'ma salaf ana lak, mimi ni salafi mzuri kwako wewe. Anamwambia Fatima radhiyallahu ta'ala anha, mimi ni salafi mzuri. Mtume anajiita salaf, afu leo kujiita salaf na unahisi kigagaziko, sijui kigegezi, sijui kidini, shahada. Hakuna mashaka. Tunaelewana ndugu zangu? Mtume alijiita salaf, na wewe ujiite salaf, na ambaye hayupo hapa atake usalaf na awe salaf. Nasi kubabaishe kwamba wewe salafi nini, mwambie salaf. Wa kwanza kujiita salaf ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi iko katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim. Akitaka aje na kitabu hicho, nuskha yake yoyote atakayokuja nayo, tumfungulie yeye mwenyewe aisome kama anaona Kiarabu. Mtume anajiita nani? Salaf. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa maneno yale masalaf, msikiti wa masalaf, ndio msikiti wa masalaf, kwa maana msikiti unaofuata njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hakuna shaka dini. Lakini nukta nyingine ambayo nilipenda niiseme katika hili, na haya yote yaliyosemwa yanakuwa ni haki na yamedhihiri, ila kuna watu wamegawanyika makundi matatu. Anasema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, an-nasu thalathatu aqsamin, watu wako makundi matatu. Alimun rabbani, mwana wa chuoni imara mlezi. Kundi la kwanza ni wale wanawazuoni ambao wamesoma wakataalamika, na wanawasomesha watu, wanawalea watu kuanzia daraja za chini mpaka za juu, wanawalea watu. Alim rabbani. Kundi la pili wa mutaallimun ala sabili najah, anayetafuta elimu ili ajue. Mwanafunzi ambaye anasema mimi si mwanazuoni, lakini najitahidi kutafuta, nasikiliza mihadhara kama hii, khutuba nasikiliza, nazingatia darasa, nikipata muda baada ya magharibi nahudhuria. Kundi la ngapi hilo ndugu? La pili. La mwisho akasema wahamajun ra'un atba'u kulli na'iqin, kwa Kiswahili chepesi wanasemwa ni wale watu bendera fuata upepo. Hilo ni kundi la tatu. Wewe uko katika kundi gani? Naam. La kwanza alimun rabbani, ni mwana wa chuoni, unasomesha, unalea watu, au mutaallim, au ni mwanafunzi, unasoma na unataka kujua, au wewe uko hivi, upepo ukiumba wa asubuhi unaelekea huku na wewe kule, wa jioni ukielekea huku, wa kipupwe ukielekea huku, wa masika unaenda na upepo, wewe ni upi? Sasa shida kubwa inatokea katika kundi la tatu, watu ambao wanayumba katikati. Shasikia ndio Mtume sallam ndio wa kwanza kujiita salaf, na maana haju salaf ameanzisha yeye, si kama makundi mengineyo na mapote yaliyoanzishwa. Tunaelewana ndugu zangu? Haya mapote ya Hizb at-Tahrir, kadhalika Ikhwan al-Muslimin, kadhalika Jamaat at-Tabligh, haya ambayo yameanzishwa 2024, 1924, 1926, 1928. Mapote haya matatu yote yameanzishwa miaka hii 24, 26, 28. Hizb at-Tahrir, Ikhwan al-Muslimin, Jamaat at-Tabligh. Ndani ya miaka hii mitatu minne, 1924. Hapa kuna kama kuna mzee wa miaka hiyo kurudi nyuma alizaliwa, mapote hayo hayapo. 1924 sio zamani sana, si ndio? Eh, wapo wazee ambaye Masha Allah anafika karibia miaka 100, si ndio? Eh, mapote haya amezaliwa hayakuwepo. Waislamu walikuwa na dini gani? Ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Sasa watu ambao ni bendera kufuata upepo wanaoyumba, hadithi katika Sahihi Muslim, hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mathalu almunafiqi kamathali shah al'airati baina alghanamain ta'iru ila hadhihi marratan wa ila hadhihi marra. Mfano wa munafiq ni kama mfano wa mbuzi, mbuzi ambaye amepotea zizi lake, mbuzi ambaye amepotea zizi lake, amepotea kwa wenzake, yuko katikati. Sasa wakati mwingine anakula na mbuzi yule, aliona kundi la mbuzi lile, analikimbilia, analishwa nalo, anakula. Akiwa hapa akaona lingine anakimbia kule, akitoka hapa akaona lingine anakimbia kule. Mbuzi hana zizi lake, kundi lake maalum. Watu wenye sifa mbaya sana. Tumombe Allah tuepushe na sifa tul munafiqin. Mmenielewa? Sasa mtu anaelewa kwamba hii ni manhaju salaf, lakini anaweza kuwa anakula na mbuzi kundi lile, na kondoo, na ng'ombe, hata nguruwe, hata mbwa. Anakula sehemu kokote anapoona kuna chakula. Salafi hawi hivyo. Mmenielewa ndugu zangu? Salafi anakuwa imara, anajua haki ni moja. Na kabla sijaendelea, mimi nitaka niwasikilizishe studio moja, naisha studio. Wa bihadha yadhhar anna ahla as-sunnah hum a'rafu an-nas bil-haqq wa kadhalika hum arhamu an-nas bil-khalq. In sauti al-allama Ubayd al-Jabir rahmatullahi ta'ala alayhi, mifariki mwaka jana, anasema na kwa hili na dhahiri ya kwamba ahla as-sunnah ndo watu wanajua zaidi haki, na ndo watu ambao wanawahurumia zaidi watu kwa hii dawa, na kulingania na kubainisha, wanawalingania na wanawahurumia zaidi watu. Sasa nukta ambayo nimekusudia ni hili hapa: falau qala qa'ilun rafidhi au ghayruhu atazumuna ya ahli as-sunna an al-haqq 'indakum wahdakum, naqul na'am wala khata'a. الحق الذي لا تشوبه شائبة الباطل، الحق الخالص الصافي من الكدر عندنا عندنا عندنا وألف مرة عندنا، وإن رغمت أنوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحق المريخ. ما شاء الله. وأتولى كربونا إليه. أنا سمع أكيد إذا مترافقي yeyote kikundi chochote, ninyi ahlu sunna mnadai kwamba haki iko kwenu tu, ina maana watu wote wamepotea ila ninyi tu, unasemaje? Maana wao maneno yapo kwao, wanadai watu wote wamepinda isipokuwa masalafi. Anasema hivi, sema naam, naam, ndio ndio alhaqu alladhi la tashubuhu sha'ibatul batil, haki ambayo haikutwi na uchafu wowote, haipatwi na chembe chembe zozote za batil au za uchafu. Indana indana indana wa alfu marra, iko kwetu tu. Sema haki iko kwetu tu mara alfu. Wa irraghamati unufukum, hata kama pua zenu zitadondoka zikaramba mchanga. Washamakhati ruusukum hatta talqaw bil mayyit, na vichwa vyenu vikaridimia, yani dondokeni vichwa vyenu vizame chini ya ardhi mpaka mkutane na mayyit, vizikwe vichwa vyenu, kufeni. Haki iko kwetu, iko kwetu mara alu akili yetu. Ama nadhani mepesi, ukiwa nayo haya maneno huyumbi. Tunaelewana ndugu, tumalizie kipande hiki. Ma nubali. Ijina wahid yakul ahli sunna, nutalib ahli sunna, nutalib as-salafiyin bil mamlaka al-arabiyya as-saudiyya an la yahsuru al-haqq 'indahum wahdahum. Naqul raghma anfik, ant wa man yutabbilu lak wa yusaffiqu khalfak. Al-haqq alladhi laysa fihi kadar هو الله وبالله وتالله عندنا عندنا عندنا وألف عندنا، وإن رغم أنفك وأنف من يصفق لك ويصفر لك ويزمر لك ويهل لك ما علمكم، هو عندنا عندنا عندنا. وإن شذ بعض أهل السنة فليس محسوبا على السنة. هذا كلام توكاتوكي وكاسيم ها وانا دايكم بحثيكو كواو السعودية وكذا وتها وانا هيفي نبيلة. Au wewe pia mtu wa mji huu au masjidi hii, anaweza kaja mtu akasema mnadai kwamba haki ni yenu, ni yenu. Tunasema haki ni yetu, haki iko kwetu, haki iko kwetu. Hata kama utadondoka na pua yako ikaramba mchanga, haki iko kwetu. Tena akasema kwa wallahi wa billahi wa tallahi, na hapa kwa Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, haki iko kwetu, iko kwetu kwa mara zote, haki iko kwetu. Hata kama watatokea watu nyuma yako wanakutia nguvu, wanakushawishi, wanafanya kadhaa, sisi tunasema haki iko kwetu, iko kwetu mara alfu. Wama ila dhalika min kalam. Basi tosha, mimi niishi hapo, tufunge tuende na shughuli zetu. Tunataka nini tena? Waanze kusoma manhaju salaf na haki basi. Mnahitaji kingine? Ili tosha tuishie hapo, tuendelee na shughuli zetu. Haki iko kwa masalafi. Makundi yote yaliyobaki ni batila. Tunaelewana ndugu? Marafidha ni kundi ovu, tena limekufuru, na mwanzilishi wao Abdullah ibn Saba al-Yahudi, kipote ambacho kiko hapo katika mji wa Dete. Kwa ndugu zetu hawa wazee, tuliwahi kwenda siku moja kwa tunaonyeshwa, wana ngome yao dhaifu, lakini msikiti wenu huo ambao mnauona huko umejengwa dhaifu dhaifu hivi, leo ukisimama durusu na akida iliyonyoka, wale wote ni mabua, hamna lolote. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'wa yake ambayo imeenea kutoka katika mji aliozaliwa na aliohamia imefika mpaka katika mji huu wa Ngerengere. Tunaelewana? Ili ya kuwa asli ya dawa yake alifanyia katika nyumba dhaifu iliyojengwa kwa magome ya miti ya mitende. Na wakati wa makafiri ahada al-Furs wa Rom, wanayo mahekalu makubwa makubwa yaliyojengwa yaliyoimarika, hayakuzuia yote hayo dawa kufika hapa ilipofika. Mpaka leo katika mji wa Ngerengere tunaisikia da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da'wa ya salafia. Alhamdulillah, tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo nukta ya kwanza ambayo nikusudia nitangulize, ili tujue kwamba watu wanatakiwa wawe imara, na yeyote ambaye si salaf ni mtu wa bid'a na ni hizbiyun. Atakayesema mimi si salaf ni hizbi, hata kama ndevu zinafika kwenye magoti. Atakayesema mimi si salaf ni hizbi, hata kama atafunga mwezi wa kwanza na akafungua mwezi wa kwanza. Naeleweka nikisema hivi? Maana kuna watu hujificha ile Sunna Islamic Foundation, akishafungua tu kabla ya wengine yeye tayari amekuwa mtu wa sunna. We nani kakwambia? Sheikh Ibrahim, tuko pamoja? Au akifunga wengine hawajafunga, si watu wa sunna? Mashaallah, ninyi mnakula watu wa bid'a. Inawezekana wewe ni mtu wa bid'a na yeye ni mtu wa sunna, huenda. Tunaelewana? Yeyote anayesema mimi si salafi akapinga manhaji salaf fa huwa hizbiyun. Sasa tusome nini hizbi kwa ufupi, ikhtisara. Tunaelewana ndugu zangu? Maana maneno hizbi linakaririwa alafu mtu anakuwa haelewi, mbona mnasema hizbi, hizbi ni nini? Qala ar-Raghib al-Isfahani rahmatullahi ta'ala alayhi katika mufradat al-fadhil al-Qur'an, الحزب لجماعة فيها غلظ نكيكوندي أمباتو دانياكي كنا مالينغو معلوم كنا نيا معلوم كنا يتو حزب كي وچا خير كي وچا شار كي لغة يتو كنا يتو حزب ندليل ذي كون دانيا قرآن كذلك كتك سنة ستاكي كوريفوشة كطويليشة مقال. Lakini tunaposema hizbi ambao ni maarufu inayojulikana katika lugha ya Kiarabu, katika sheria ya Allah, kwa maana hawa mahizbi, tunaposema hizbi ni nani? Natumia taarifu ya Sheikh mmoja katika wanawachuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa, Bani Ar-Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah Ta'ala, pale alipoulizwa ma maana al-hizbiyya, nini maana ya hizbiyya, وما معنى أن فلان عنده حزبية، نمني معنى كسيما كما فلان أنه حزبي، ومن هم الحزبيون، وما هي دعوتهم، وما هو منهجهم، نكنا ناني ما حزبي، دعوة ياو نيني، نمن يهجي ياو نيبي. فأجاب حفظه الله تعالى، كل من خالف منهج النبي. Sikiliza kanuni hiyo. Hizbi ni nani? Kila aliyekhalifu manhaji ya mtume sallallahu alayhi wa sallam wa sunnatahu, na sunna zake, fahuwa minal ahzabi dhalal, yeye ni katika mapote mahizbi ambao wamepotea. والحزبية ليس لها شرط. وحزبي هنا شرط معلوم. بنا ميمي سجاسة جيريوة بنا ميمي نسوالي مسكيتي وما سلفي بنا ميمي نعنده كنا كل. وحزبي هنا شرط معلوم. المرد انتو امي خالف امي كوين دا كنيوم نمان هادو السلف فهو حزبي. تنهيلوانا الله سمى الأمم الماضية أحزابا. الله ليفيت ما كندي ليفيت يلي أحزابا. ناكترمش قرآن سورة معلوم إنيتو سورة الأحزاب. تنهيلوانا نغزانغو كشاك سيما فاستعصب لفكر معين كفنغمانا نفكر معلوم يخالف كتاب الله وسنة الرسول. Fikra hiyo ikawa na khalifu kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, wal muwalat wal muadat alayhi, na kupenda na kuchukia kwa sababu ya hiyo fikra. Yani mimi na msimamo fulani, msimamo huo uko kinyume na kitabu na sunna. Manake huwa tukisema hivyo wanasema mbona na ninyi mna msimamo maalum, msimamo wetu unaendana na kitabu na sunna. Wewe ukaanzisha fikra yako maalum ambayo inakhalifu kitabu, inakhalifu sunna, alafu aliyeikubali fikra hiyo unampenda, aliyeacha fikra hiyo unamchukia hata kama yuko kwenye sunna. Huo ndio uhizbia wenyewe. Tunaelewana ikhwata? Hadha tahassub walau lam yunazzam, huo ndio uhizbia hata kama hauja undwa kwa mfumo maalum na chama maalum, huo unaitwa hizbi. Tunaelewana ndugu zangu? Sasa basi, ikiwa kuna mtu yeyote ana fikra ya kikundi chake au ya watu wake lakini fikra hiyo haiko ndani ya Qur'an wala katika sunna, kaianzisha mwenyewe na akawa anachukia kwa sababu ya fikra hiyo au anapenda kwa sababu ya fikra hiyo, huyu anaitwa hizbi. Je, fulani hizbi? Ndio, ikiwa amehalifu kitabu na sunna, ana msimamo wake na mapito yake. Takuja kutaja baadhi ya mifano, na baadhi ya mashizbi tutawataja mifano kwa majina yao. Wa irraghimati unuf atba'ihim, hata kama pua za wafuasi wao zitadondoka zikalamba mchanga, tutawataja. Tunaelewana? Kwa hiyo ikiwa mtu ataanzisha fikra maalum akapenda kwa sababu ya fikra hiyo na akachukia kwa sababu ya fikra hiyo, basi huyo atakuwa ni hizbi. Nukta nyingine, hal kullu hizbiyin mubtadi'un, je, kila hizbi ni mzushi au kuna hizbi ambaye si mzushi? Tunaelewana? Fa ajaba hafidhahu Allah ta'ala, قد سمعنا من غير واحد من أهل العلم أنه ليس كل حزبي مبتدع. فما الفرق بين الحزبي والمبتدع؟ نين تفوتك يا حزبي مبتدع؟ والله نحن نرى الحزبيين مبتدعا. نافق الله على سبع شيخ ربي حفظه الله تعالى سيسيت نوون ما حزبي وثن وزوشي. قد يكون في الحزبيين من هو شر من المبتدع, بل kunaweza kukawa kwa mahizbi mtu ambaye ni shari zaidi, hatari zaidi kuliko wazushi, waliaadhu billah. لان هذا الحزبي, kwa sababu hizbi لا يسلم من مناقضه دعوه الله الى الحق, hasalimiki kutokana na jambo la kuipinga da'wa ya Allah kwenda kwenye haki. Hizbi yoyote anapinga dawa ya Allah. Sasa katika maneno haya nikiamaliza, naomba kila mtu aorodheshe sifa za mahizbi. Tunaelewana? Sifa ya kwanza, la yaslamu min muharabati ahli sunnati wal jamaa, hasalimiki kuwapiga vita ahli sunna wal jamaa. Kwa yeyote anayewapiga vita ahli sunna, kuna watu wamemtaja fulani fulani fulani kwenye maswali wakati wanauliza mashekhe, yeyote ambaye anayo sauti anawapiga vita ahlus sunna, huyo ni hizbi. Sifa ya pili, la yaslamu min muwalati ahli albid'i walbatil, hasalimiki kwa jambo la kuwapenda watu wa bid'a na watu wa batil. Yeyote anayewapenda watu wa bid'a, hata kama ana ndevu anashirikiana nao kwenye maulidi zao, kwenye idi zao, siku kuu zao, na ana ndevu nguo yake haifiki chini, anashirikiana nao kwenye ibada zao na mambo yao, wako kitu kimoja kwenye mipango yao ya dawa, usibabaike, mbona ana ndevu? Usidanganyike. Naeleweka sieleweki? Maneno ya Sheikh Rabi hafidhahu Allah ta'ala, sio maneno yangu. Kwa hiyo usidanganyike, maadamu anawapenda, basi jua ya kwamba huyo ni mtu ni hizbi, kwa sababu mahizbi wao wana shida sana, hujichanganya katika safu wakawatatiza watu ambao hawana elimu. Mtu akasema, mbona mnatuchanganya sisi, yule pale mtu wa sunna, yule wanapingana. La, watu wa sunna ni hawa ambao hawataki mchanganyiko. Tumesoma katika darasa zilizotangulia, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma alipoletewa habari kwamba Iraki kumezuka watu wanapinga kadari, alisemaje? Fakhbirhum annahum bura'u minni wa ana bari'un minhum. Huo ndo msimamo wa masalafi, waambie wao wako mbali nami, nami niko mbali nao, hatukutani kwenye dawa wala kwenye mambo yetu ya dini, kila mmoja akae na jambo lake. Huyo ni nani? Huyo ni nani, ndugu zangu? Ni sahaba. Mtoto wa nani? Wa sahaba. Mwanafunzi wa nani? wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe wanafikika wazushi unasema karibuni jamani tufanye dawa tupange mipango ili upate nguvu, pengine uwe dhidi ya masalafi, pengine uweze kupata ugali huko na mambo mfano hayo. Hautosheki na haki katika manhaji salaf. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hizi ndizo sifa zao, wala usipate shida. Sasa wametajwa watu hapa sio kina kishiki kina nani, shughuli zao moja, michanganyiko yao, mara wasifie matablizi, tena kuna sauti yake moja alisema matablizi wana nidhamu wazuri kuliko vijana wa kisalafi. Ashadi. Na kusema ni mtu salafi. Kwenye shughuli zao sijui miski sijui ya roho sijui nini, hizi sio miski ya roho. Ni nini? Ah, almuhimu tajua wenyewe. Wanashirikiana kwenye mambo yao, wanakwenda. Sasa hawa wazi ukasema ni mtu wa sunna kwa sababu anawapenda watu wa bid'a, watu wa batil. Mpaka wenye bid'a mbaya, kwani hana sauti yake akawasikia maibadi? Ibadi, Oman, Oman, Oman, gugu kabisa kama vile sio nini. Nasallallahu salamata wa alafia. Kwa haiwezekani akawasifia maibadhi kwa sababu ya ikramu, alipewa ugali, chakula, ubwabwa, alilala nyumba nzuri na mambo mfano hayo, ndio wasifia watu wa bid'a kwa sababu hizo. Sasa wamo wengine katika miji yetu na maeneo yetu. Haya maneno nasema, naomba watu wawe na subira. Tunaelewana? Hata kama hizbi ni kipenzi wako, basi jua ili uende kumlingania. Haeleweki, achana naye. Faliwahidin kun wahidan fi wahidin ani sabila alhaqi wal iman. Kwa ajili ya mmoja Allah, kuwa mmoja tu katika njia yako ya haki na iman. Si lazima wote waje. Sasa ninyi mkifanya hivyo mtawaacha wenzenu. La, tunawalingania waje kwenye haki, hatuchanganyiki sisi kwenye batil. Eti unaona vijana wanavuta bangi kijiweni. Sawa, nawauliza hapa, kuna askari, kuna maafande, mashallah. Unaona vijana wanavuta bangi kijiweni, ili uwakataze nao inabidi uchukue ndumu na wewe uvute. Unajichanganya nao ili niwazuie. La. Haifai. Kwa watu wa bid'a unaona wamepinda, si sawa ushirikiane nao kwenye bid'a zao. Eti nawavuta taratibu ni walingalie, simama kwenye njia iliyonyooka, waite, waelekeze, hii ndio haki. Qul hadhihi sabili. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujichanganya nao kwenye batili zao, bali aliwaita. Na Allah akamwambia, qul, waambie, hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhana Allah wa ma ana min al mushrikin. Tangaza, waambie, hii ndio njia yangu. Wala usiendane nao na yale walionayo. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo ukiona anashirikiana nao watu wa bid'a, wanajulikana kwamba ni watu wa bid'a, na hazisemi bid'a zao kuziradi na kuzibainisha, huyo amemwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, amewaacha maswahaba zake. Hii ni miongoni mwa sifa zao. Li anna al-ahzaba kama tarawna al-ana tajma'u akhta'an wa ashtatan min ahli al-bid'i wal-dalal. Hii ni miongoni mwa sifa zao. Sifa ya ngapi hiyo ndugu? Sifa ya ngapi? Ya tatu. Kwa sababu mahizbi kama mnavyoona leo hii, tajma'u akhlatan wa ashtatan, yanakusanya au mahizbi wanakusanya makundi na mapote, min ahli albid'i wadhalal, katika watu wa bid'a na watu waliopotea. Kwa hiyo hizbi yeyote hataki ajitenge na mtu yeyote, wote wanakusanya. Ndio maana uhizbia ni mbaya wakati mwingine kuliko bid'a zingine zilizobakia, kwa sababu mtu ambaye ni hizbi mapote yote, yeye anawakumbatia, anakuwa ni kichaka. Utakuta mtu wa maulidi anampenda hizbi, utakuta mpaka shia anampenda hizbi, naye pia anampenda sufi, anampenda hizbi, tablighi, ikhwan na watu mfano hao, wote wanampenda na yeye anawapenda. Hakuna dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya sampuli hii. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa sifa zao. Fala arafu hizban naqiyan min albid'ah waldalal, sijui kundi lolote la kihizbi ambalo limesalimika halijachanganyika na bid'ah na upotevu. Fakaifa yukhalitu almubtadi'in wa yuwalihim wa yunasiruhum, hii ni miongoni mwa sifa zao. Yunasiruna ahla albid'ah, wanawanusuru watu wa bid'ah. Ukimsema mtu wa bid'ah asema wewe si mtu wa sunna mwenzetu. Yani mko naye ni mtu wa sunna mashallah, ukitazama kwa nje mavazi yake, da'wa yake, akiswalisha alete subhanallah, mzoraka mashallah, kama mtu wa sunna. Mkiwasema watu wa bid'ah akitoka mlangoni pale utasikia hii sio bwana Mtume, bwana alikuwa na huruma, bwana anawatetea wale. Ikikuingia sikioni mwako jua lihizbi hilo na rangi yake aliyokuwa nayo, wala sikubabaisha. Tunaelewana ndugu zangu? Si maneno tumeanza nayo Sheikh Mubaid, alhaqu indana wa kam wa alfu marra, haki ni yetu tuibainishe. Abu Hafs, tuko pamoja? Unaelewa si ndio? Niko sawa au na kuharibia? Tusameana mimi. Kwa ukiona yuko namna hiyo anawanusuru kwa kauli, kwa mali, kwa namna yote ile, basi ujue kwamba huyo ni mtu wa bid'ah, huyo ni hizbi, ni kuwanusuru watu wa batil. Wayaruju limanhajihim almuharib limanhajillahi alhaqi, miongoni mwa sifa zao kutangaza, kutawanya manhaji yao inayopiga vita manhaji ya Allah ya haki. Miongoni mwa sifa zao wanaieneza na kuitangaza manhaji ya batil. Tunaelewana ndugu zangu? Lau wakiwa ni watu wa haki hawawezi kuitangaza manhaji ya batil kutumia dini zao au mimbari zao, majukwaa yao, au redio zao, television zao, channel zao za YouTube na Instagram na Twitter na mfano wake. Ukiona wanawaweka watu waliopinda, ukiona wanawaweka wazushi wanashirikiana nao, fahamu ya kwamba hao ni kina nani ndugu? Hao ni mahizbi. Fakaifa yakunu hadha sunniyan salafiyan? Sheikh Arabia anauliza, huyo atakuwaje mtu wa sunna, atakuwaje salafi namna hiyo? Al-umuru tahtaju ila tadabbur, mambo yanahitaji uzingatie, usifate matamanio ya nafsi yako. Al-izbiyatu khatiratun jidda, maizbi ni hatari, uizbiya ni hatari sana. Wa min ashaddi al-mabadi'i wal-manahiji fi nadhari, na katika ni katika vyanzo vikubwa vya hatari katika kueneza batil, katika vyanzo vikubwa ni uhizbia. Unaweza kukuta watu wa bid'ah ni dhaifu, kiwasema bwana ninyi maulidi hii bwana hamna dalili, wanakuwa wanyonge kweli. Wakitazama Mtume alifanya wapi hawana, wakitazama Abu Bakari radhiyallahu anhu alifanya wapi hawana dalili, wakitazama Imamu Shafi'i alifanya wapi hawana. Wanakuwa wanyonge, watabaki ubishi na mambo yao walionayo, lakini wanakuwa ni wanyonge. Akitokea mtu wa sunna anayejinasibisha na sunna, ana ndevu, ana nisso zake, akawatangulia mbele, akawaswalisha, akatoa hutuba, hao wananyanyuka na wanatembea vifua mbele. Tunaelewana? Na baada ya muda unaweza wote kundi lote wakajiita watu wa sunna, na yeye akajiita mtu wa sunna salafi. Hii ndo dawa ya huruma, ndo dawa ya rahma. Dawa ya huruma kukaa na watu wa bid'ah, huruma yako inazidi huruma ya Mtume. Mahizbu walivyokuwa akili zao wanajiona kama wana huruma kuliko huruma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowataja wale mahawarij na sifa zao alisema la in adraktuhum la aktulannahum qatla adin, nikiwadiriki nitawaua uwaji wa watu wa Ad, tawateketeza. Lakini tumesoma katika darasa za tangulia, si kila mtu anaua. Mtume sallam alikuwa ni kiongozi, ndiye ana haki auwe, akiona hawa na haki ya kuuawa. Mtawala ndo ana haki. Lakini alisema nikiwadiriki nitawaua uwaji wa watu wa Ad. Mwisho akawaita kilabun nar, ni mijibwa ya motoni, mbweha wa motoni. Watu wanaswali, wanafunga. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma alipoenda kujadiliana nao, anasema alikuta watu, hajawahi kuona watu wenye athari ya ibada kama wale. Alama za sujida, alama za khushu'i, kufunga sana, kunyenyekea sana, ni watu wenye athari kama vile ni wacha Mungu. Mtume sallam anasema ni kilabu nari, mbweha, mbwa wa motoni. Leo namkuta mtu hizbi anaona kama ana huruma hivi, wahurumiwe wale bwana, wasibainishwe, wasisemwe. La wallah, huruma yako inazidi huruma ya Mtume sallam. Bilmu'minina raufur rahim, Allah anasema Mtume sallam kwa waumini ni mpole tena ana huruma, lakini ndo anasema ni kilabu nar. Kwa nini makhawarij jamaita kilabu nar? Kwa sababu ya shari walizokuwa nazo. Tena katika maneno akasema ni sharru qatla tahta adibis sama, katika wenye kuuawa wote chini ya mbingu hii. Makhawarij ni katika watu wabaya wenye kuuawa. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hii ni kuonyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam namna alivyokemea bid'a. Tunaifahamu hadithi ambayo iko katika khutbatul haja, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin madha dalala. Rudieni ehe, fa inna kulla muhdathatin, rudieni, bid'ah ehe, tena amehifadhi hadithi hii masha Allah, mzee mpaka mtoto mdogo. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kila akipanda mimbar lazima aisome hadithi hii, na wakati wa bid'a hazijazuka. Hatari ya kuonyesha zikizuka bid'a ni mbaya sana. Mtume akisimama mimbar anasema fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Leo nasimama mtu na ndevu zake na nusu safi na kisuruali kifupi, anachanganyika na watu wa bid'a, twende tukale ubwabwa, tufanye nini, hafla, kongamano, mambo yanakwenda. Alafu nasema ni mtu wa sunna yule, mtu wa sunna anamfuata mtume katika lipi? Naam, kwa huo ndio uhizbia. Kwa sibabaike sasa inakuwaje? Huo ndio uhizbia. Watu wanakhalifu njia Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye yuko nao na wakumbatia, anawahami. Wayunasiruhum wayarudu manahijahum, anaeneza manhaji zao na batili zao zile walizokuwa nazo. Uhizbia ni hatari sana. Haulai alladhina yaqulun, kisa akasema Sheikh Rabi hafidhahullahu ta'ala, hawa ambao wanasema nahnu salafiyun lakinnana imma ikhwanun wa imma tablighun, fa haulai wallahi yastahiquna at-ta'diba wal ihanata akthara min ghayrihim. Hii ni miongoni mwa sifa zao, yatalaqabuna bi alqab hasana, wanajiita kwa majina mazuri kabisa, ahlus sunnah salafiyun, ndivyo majina yao. Utakuta wanataka kujiegemeza kwenye usalafi, lakini hizi sifa wako nazo. Anasema mimi salafu, wakati yuko nao yuko kadha, anawapiga vita ahlus sunna wa ma ila dhalik. Anasema Sheikh Rabi hafidhahullah ta'ala, hawa ambao wanasema sisi ni masalafu, lakini wao wako kwenye uswani, wako kwenye utablighi, na wako na maiswani, na wako na matablighi. Haulai wallahi yastahiquna at-ta'diba wal ihana, wanastahiki waadabishwe na wadhalilishwe, watwezwe, akthara min ghairin, kuliko wengineo. Tunaelewana ndugu zangu? maneno haya mepesi au ni magumu? Imam, maneno mepesi magumu, lakini ni haki, si ndio? Ni haki. Au tushie hapo, tuendelee. Ah, kwa hivi na imam tunaendelea mashallah. Kwa hiyo usibabaike, maadamu unaona ana mapito hayo, basi anastahili kuadabishwa. Miongoni mwa namna ya kuadabishwa ni kubainishwa na kusemwa na kuchapwa rududi. Oh, sasa mtasemana ninyi kwa ninyi? Hapana, sisi tuwaseni masalafi, lakini salafi pia kikhalifu atabainishwa kwamba hapa salafi umekhalifu. Kama ni kosa khas, atabainishwa ala khas. Akiharibu kwa ujumla, atabainishwa kwa ujumla. Tunaelewana? Lakini hawa ambao wanajinasibisha na wanajiegemeza, wanadai sunna, hawa wanastahili kuadabishwa zaidi kuliko wengineo. Kwa wakati mwingine ukamwacha mtu wa maulidi ukamchapa huyu anayemtetea kwanza na ndevu zake. Tunaelewana? Sisi Simba tuko pamoja. Tuko pamoja. Unaweza kumwacha huyo ukamchapa yule. Abu Fatia, unanielewa vizuri? Kwa nini? Kwa sababu wao ndio wanaowabeba hawa na kuwahami. Wama asma'u minhum sadiqin, na wao si wa kweli katika kudai kwao kwamba ni watu wa sunna na wao ni masalafi. Si wa kweli. Wallahi law kana sadiqan, hii ni miongoni mwa sifa zao, annahum kadhabun, ni waongo, fi da'awahum, katika madai yao. Wao ni waongo katika madai yao. Wangekuwa ni wa kweli, ma khalatu ahla albid'i wala asharahum, asingechanganyika na watu wa bid'a na asingeamiliana nao, wala nasarahum, wala asingewanusuru, wala walahum, asingewapenda, wala nasaba al-adaa li ahli sunna, asingeweka uadui kwa watu wa sunna. Tumesema mwanzo wao ni maadui wa watu wa sunna, ataudhihirisha uadui wake akipata nguvu, na wakati mwingine atauficha, kama anavyosema Imam al-Barbahari, ahlul bid'ah mithlu al-aqarib, watu wa bid'ah ni mfano wa nge. Mnafahamu nge? Nge anauma kwa kutumia nini? Mkia. Fahum yaktafuna baina an-nas, watu wa bid'ah wanajichanganya baina ya watu, kitokea shughuli wanakuwemo, wameinama hivi, wametulia kama nge, wanaficha mambo yao, huwezi kujua ajenda yao. Kama vile nge alivyokuwa anajificha kwenye udongo, akiona kabu kimfikiza kidogo anakimbia kwenye udongo, anaficha kichwa, anabakisha kimkia juu, kanyaga pale uone. Kanyaga wewe unaona ni mkia, kanyaga gusa tu pale papo uone. Wewe sikasha zama kwenye shimo. Watu wa bid'a, Imam rahimahullah ta'ala anasema ni sawa sawa na hao, wanajificha kwa watu hivi, lakini akipata nguvu akawa na watu wake wanaomsikiliza, atamwambia wafai hao bwana, hamna kitu. Wasema watu wana nini? Hamna kitu. Ataanza kuwasema, akipata nguvu ataanza kusema, na mkimmakinisha, mkampa nguvu, mkampa pesa, mkampa mfano wake, ndo hapo hapo atakapoharibu kila anachoweza kuharibu. Lakini akiwa hajapata nguvu atajificha tu, anainama, anatia huruma, utaona ni kibonge la mcha Mungu katulia, kumbe hamna kitu. Hizbi kubwa kabisa. Tunaelewana ikwata? Kwa hii ni dalili ya kwamba wao ni watu wa bid'ah, ni maizbi. Fahadha dalilun ala anna hadhihi da'wata ghayru sadiqin, hii ni dalili ya kwamba haya ni madai si ya kweli. Walau kana radhiya bil manhaji salaf, hii ni miongoni mwa sifa zao, annahum la yarlawna bil manhaji salaf, hawaridhi manhaji salaf. Anaweza kafuata baadhi ya mambo, nitafanyaje tu. Ndio hivyo masalafu wameshajitangaza, wanaonekana ndio haki, nitafanyaje tu, lakini haridhiki kutoka moyoni. La yarlawna bil manhaji salaf, hawaridhiki na manhaji salaf, hawaridhi. Tunaelewana? Hata kama atajua ndio kadha ndio kadha, lakini hawaridhiki. Falimadha yatruku ahlahu wa yuharibuhum wa yunabidhuhum wa yadhhabu ma khusumihim, kwa nini wangekuwa ni watu wa haki wanaimdia, kwa nini wawaache masalaf wajitenge nao, bali wawasimamishie uadui katika ahlul batil washirikiane nao, ويذهب مع خصومهم من أهل الباطل ومن دعاة الباطل ومن أنصار الباطل ونكوند نواتو نوفيق فيتا دعوة واتو نكوين نصر باطل يعني متو نمجوة كبسا ويني متو أبدا lakini utamwona ndo yeye yuko naye ndo kadha mipango yake na kadha na kadha na darasa wanashirikiana mambo mfano hayo fa ana rai anna kulla hizbiyin mubtadi'u rayyan kwamba kila hizbi ni mzushi sha'u am abau atake watake au wakatae hizbi yote ni mzushi لأن فيهم من الصفات ومن الأعمال ما يجعل كثيرا منهم شرا من كثير من أهل البدع ونزو صفنا متين أمبايو ينوفاني ووان شار الزيد كليكو واتو بدع فحذار حذار تحذاري من الانضمام إلى أي حزب usijiunge na hizbi yoyote, usijiunge na kihizbi chochote. Kwa hiyo hii ni tahadhari anatoa Sheikh Hafidhahullah Ta'ala. Kwa miongoni mahali walizokuwa nazo ndo hizo, watu wa bid'a, mahizbi ni watu wa bid'a, na wao hizi sifa wako nazo.